как то пролета след зима. Играй на слънце изведнъж, тъй както винаги след дъжд. Пристигна отдалече тя, красива и неповторима. Ни ни погали в този час с усмивката на любовта. Пристигна отдалече тя, красива и неповторима. Ни ни погали този час с усмивката на любовта. Субтитры сделал DimaTorzok.